Hasbelkader Sitesi. Yazan ve yöneten Nisan Kumru. Geçen hafta Görkemlerle gidecekti de gidemedi ya. Evet evet, 10 puan. Teras Palas'tayız. Mekan süper ya. Babam bize akşam yemeğini getirdi de. Ay, siz neredesiniz? Grant Hüsamettin'de mi? Bütün arkadaşlarına tek tek anlatacaksa gitti kontörler. Teras Palas'mış. İsme bak, getirdikleri yemeğe bak. Teras Paspas olmalıydı buranın adı. Cihangir, burası 5 yıldızlı bir otel. Bu yemekler ne kadar pahalı biliyor musun? Ne kadar olursa olsun kardeş. Bunlar Teras Palas olmuşlar ama adam olamamışlar adam. Salata diye önümüze getirdikleri şeye bak. İçinde 3 tane salatalık dilimi, 1 dilim domates, yanında bir sürü ot. Biz koyun muyuz ya ganimet? Garson bey. Şef garson. Şef garson bey. Ekmek getirebilir misiniz acaba? Ekmek masanızda ya efendim. Bakın işte. Onlar 1-2 dilim bir şey. Fransız ekmeği efendim. Garson bey, şef garson bey, arslan garson bey. Hadi bize bir Türk ekmeği kap gel koçum be. Pide de olur ha. Şöyle bol susamlı, sıcak sıcak ha. Maalesef efendim, çok üzgünüm. Menünün dışında bir şey veremiyoruz. Var, menüde var. Türk ekmeği var, ben gördüm. Neresinde? 20'lik bankrotun hemen yanında koçum. Ben menüde Türk ekmeği diye bir şey gördüğümü hatırlamıyorum beyefendi. Sanırım bu hatırlamana yardımcı olur. Bak koçum, al şu 20'liği, bize dışarıdan 5-6 tane ekmek kap gel, tamam mı? Üstünü de harçlık yaparsın. Dışarıdan yiyecek getirilmesi yasak efendim. Abla, şu köşedeki kız nasıl? Tanıyor musun? O olmaz mı? Ayol Şeref dur, ilk önce bir muhtabiri gör, ondan sonra. Birazdan gelir sükunet hanımlar. Ya gelmezlerse? Ayol Teras Palas'a davet edilmişler. Ayda yılda bir gelmez olurlar mı? Ya muteberi getirmezlerse? Ben paniğim. Sen benden de paniksin Şeref. Getirirler, getirirler, merak etme. Davetiyi 3 kişilik verdim onlara. Ya istediğimizde kızı vermeyiz derlerse? Kaçırırsın, olur biter oğlum. Yalnız dikkat et. Buradayken kaçırma. Biri çıkar, otelden kız kaçırma diye zevzek bir bale yapar ha. Açlıktan öldürecek bunlar bizi ganimet. Kalk bir kuru fasulyeciye falan gidelim Allah'ını severseniz. Ben şöyle bol ekmekle bana bir yemek istiyorum ya. Aa, yavaş konuş Cihangir. Ayıp olacak Suriye beylere. Hem daha ödül törenine bile geçilmedi. Ya ganimet, ekmek bile vermiyorlar ya. Bir ekmeğe muhtaç ettiler bizi ya. Ekmeksiz ben dünyada doymam. İdare et biraz. İnsanlar birbirine caka satmaya buraya geliyor. Caka satanları da bu uyduruk kaydırık yemeklerle cezalandırıyorlar bence. Şşt, yavaş, sessiz ol. Konuşmalar başladı bak. Emlakçılık tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Hadi lan. Bütün konuşmalar böyle başlar zaten. Dedemiz olan maymunlar, oha, İlk yuvalarını kurarken daha yılın en çok iş yapan emlakçısından Simetri Emlak'tan Sayın İbrahim Küçük Ölmez. Ay, ne zaman çağıracaklar seni Suhi? Ünlü gelin ödül vermiş bunlar. Yoksa seni unuttular mı? Bir kere de sakin ol Badire. Bir kere de panik yapma ya. Şeref, bu eniştenin ödülünü kesin unuttular. Gizlice git. Şu ödüllerin durduğu yere bak. Eniştenin ismi var mı? Baktım abla, var. Merak etme sen. Sonlarda ayol, biraz. Ayol ne bileyim. Ödül aldım deyince sadece Suriye verecekler sandım. Ve yılın müşteri en çok memnun eden emlakçısı. Memnuniyet Emlak'tan Taciser Atasera. Ve huzurlarınızda yılın en iyi çıkış yapan emlakçısı.

hem NASA'da çalışan sayılı Türklerden biriydi. Geleceği çok parlaktı. Ben astronota falan kız vermem. Gitsin uzaydan bulsun. Ah, Binali Bey uzaylara gitsin, 3-5 ay gelmesin, benim kızım evde kocasını beklesin. Öyle deme anne, izin alır belki beni de götürürdü. Bak kızım, aklını başına topla. Kocan masa başı sabah 8 akşam 5 çalışan biri olsa mı daha iyi olur? Yoksa meteor başı sabah 8, 3 ay sonra akşam 5 çalışan biri olsa mı? Bu şeref tam sana göre muteber, aklını başına topla. Ayol daha adamın huyunu suyunu bilmiyorsun anne. Vara yoğa kızan biridir belki. Ben çekemem öyle sinirli adamları. Alın kızımız sizin olsun diye verecek değiliz herhalde. Damat adayımızı bazı sınamalardan geçireceğiz değil mi? Nasıl? Ben onları yemeğe boşuna mı davet ettim sanki? Anne dur, ne yaptın? Ne yaptım ki? Çubuk makarnaları kırmadın, attın tencereye. Bu sınavın bir parçası. Karizmayı dağıtmadan yiyebilirse bu yemeği damat adayımız, bil ki bu çocukta iş var. Böyle çatala dolayıp diye ağzına çekmeye çalışırsa art gitsin. Nazik adamlar spagettiyi en azından çatalın kenarıyla bölerek yer. Bak bu ketçapların içi boşaltılmış. İçinde az biraz bıraktım. Boşuna yapmadım bunu. Ne yapacaksın? Bunu böyle direkt dökmeye çalışıp garip garip sesler çıkartırsa art gitsin. Eğer böyle alttakini ağzına getirmeye çalışıp sıkarsan bil ki efendi biridir. Anne senden korkulur valla. Peki bu hoşaf niye? Hoşaftan alıp böyle bir şey anlamamış gibi yaparsa at gitsin. Hoşaf güzel olmuş filan derse bil ki bir şeylerden anlıyor demektir. Ha kız muteber, acı biberleri sadece şerefin önüne koyacaksın ha, sakın unutma. Peki tamam. Kolonya ikram ederken dikkat et. Vasfi beyler geldiğinde yaptığın gibi babanın tıraş kolonyasını filan tutayım deme. Ya abla, neydi bunların soyadları? Başeymez. Başeymez mi? Bu işte bir gariplik var. Ne gariplik var? Abla bizim soyadımız da Zora Gelmez. Ne var bunda? Düşünsene, nikah memuru Şeref Zora Gelmez'le Muteber Başeymez'in nikahı için diyecek. Abla, bunun olmayacağı baştan belli valla. Şeref, Nostradamus gibi kehanetlerde bulunmayı bırak da git hazırlıklarını yap. Bardağın boş tarafına bakacağına bir de dolu tarafına bak. Oysa isimleriniz ne de uyumlu. Şeref ve Muteber. Düğün davetiyesinde de böyle yazacak. Demek katılın diyorsunuz yani. Bir katılıp birlikte yemek yemekte fayda var. Bir çalışma yemeği gibi düşün bunu. Ailelerin birbirine katılım müzakereleri öncesinde bir çalışma yemeği gibi. Sana kapı her zaman açık biliyorsun. De ki istemeye gideceğiz. Baş müzakereci olarak anında hazırım. Zaten tecrübeliyim. Sağ olun Hüsmet Bey. Ona şüphem yok da. Bu akşam yemeği endişelendiriyor beni biraz. İki tarafın da kırmızı çizgilerini koyması için iyi bir ortam bence. Bunu değerlendir. Müzakere edeceğin tarafı iyi bir etüt etme fırsatı bulursun. Ne demiş Avrupalılar? İnsan insanı ya yolculukta tanır, ya ortaklıkta, ya da çalışma yemeğinde. Vallahi bu işin sonu beni biraz düşündürüyor. O kadar düşünme. Ne demişler? Müzakerelerin sonunu düşünen tam üye olamaz. Avrupalılar demiş değil mi? Tabii ki. Bak Şeref, adil, kalıcı ve her iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüm önerisine çalarız kapısını kızımla. Kendilerine uluslararası toplumun beklentilerini iletir, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle isteriz Muteber Hanım kızımızı. Karar olumlu olursa sonrasında bir takım ek protokoller hazırlanır, imzalanır. Evlilik müktesebatı hazırlanır, şahitler huzurunda onaylanır. Nikah memuru da yürütmeyi durduracak herhangi bir kusur görmezse bu birliktelik de gerçekleşir. Evlenince de bir acı kahvenizi içmeye geliriz artık. Bu arada pardon, çayı nasıl alırsınız Şeref Bey? Ben almayayım Rıza, sağ ol. Dur Şeref dur. Rıza, oğlum Şeref abine şanına yakışır bir herif çayı yap. Acı kahve dedim ya. Bana da bir acı Türk kahvesi yap. Tamam ama Husumet Bey, siz hep orta şekerli Avrupa Birliği kahvesi içerdiniz. Konuyu pekiştirsin. Sen acı getir.